رسول کریم اما بعد، اللہ پاک انسان کو اپنی معرفت اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ معرفت یہ پہچان لے کہ میرا خالق مالک اللہ ہے، ایک اتنی صفات والا ہے، یہ معرفت ہوگی۔ اور عبادت ہے، عبادت ہے کہ عبادت براہ راست ہے، ایک عبادت براہ راست ہے، ڈائریکٹ عبادت ہے، ایک عبادت بالواسطہ واسطہ ہے، انڈائریکٹ عبادت۔ ڈائریکٹ عبادت کیا ہے؟ ڈائریکٹ عبادت تو نماز، روزہ، حج، زکات، تلاوت، ذکر، اور تلاوت، ذکر، اعتکاف، مراقبہ، جہاد، تبلیغ، جی دس گھنٹے سے دیکھ روزہ، چار تو پہلے کام گن لیے، چار ارکان تو پہلے گن لیے، نماز اور آئی ہوتا، اس کے بعد چلا مراد پائے اعتکاف، آٹھ ہو گئے جی، اور نواں کیا ہے جی؟ جی صدقہ، وہ زکات میں آ گئے، یہ جہاد اور تبلیغ۔ جہاد دس میں پڑھاتے ہیں نا، دس میں پر جہاد کر سکتے ہیں، نو میں پڑھ جاتے ہیں، خدمت خلق، خدمت خلق بلا معاوضہ، خدمت خلق بلا معاوضہ ہوتی ہے، اور جہاد تبلیغ کو نہیں شمار کیا جی، تبلیغ والے کے سارا دن ہی تبلیغ ہے، مقصد ہی تبلیغ ہے، باقی تو کلمہ نماز حج روزہ مقصد نہیں، مقصد تبلیغ ہے نا، تبلیغ کو عبادت میں شمار نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا جی؟ جہاد وہ جہاد میں داخل ہے، وہ جہاد میں داخل ہے، جہاد جو ہے تو جہاد ہے اعلیٰ کلمۃ اللہ، دین کو بلند کرنے کی ساری کوششیں جہاد، دین کا فروغ، دین کا پھیلانا، اللہ کی بات کا بلند کرنے کی ساری کوششیں جہاد، آیا وہ دعوت تبلیغ ہے، بیت و تلقین ہے، تقریب و تعلیف ہے، درس و تدریس ہے، ہاں جی، یہ ساری کی ساری کوششیں ہیں، یہ جہاد جہاد ہیں۔ اور جہاد کا ایک شعبہ قتال ہے، لڑنا، لڑنا جہاد کا ایک شعبہ ہے، ٹھیک ہے نا، جہاد وسیع مفہوم ہے، ساری کوششیں دین کے فروغ کی، دین کے پھیلانے کی، اللہ کی بات کو بلند کرنے کی، ساری کوششیں جہاد ہیں، اور اس کا ایک شعبہ قتال ہے۔ ہاں جی، تو فیض صاحب اس طرح ہی ہے، اس کا ایک شعبہ قتال ہے، اور جہاد کی تین قسمیں جو آئیں گے، وہ چاہے جو ہوں بھی جہاد القبیلہ، آپ جہاد کبیر کریں، آپ کے اعتکاف میں ہیں نہیں، آپ اعتکاف میں ہیں نا، وہ جائے ہوں بھی جہاد القبیلہ، اس چیز کو لے کر ان کے ساتھ یاد کبیر کریں، یہی معنی ہے جی، مجاہد ہم بھی جہاد کبیر چیز کو لے کر ان کے ساتھ یاد کبیر کریں۔ یاد کبیر جو ہے تو یاد کبیر یہ مکی آیت ہے، مجاہد ہم بھی جہاد کبیرہ یہ مکی آیت ہے، آیت جب نازل ہوتی تھی تو اگرام کمان کا معلوم کر کے فوراً اسی وقت عمل کرتے تھے، لیکن مگر میں آیت نازل ہوئی ہے، جہاد کبیر کی آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد کوئی لڑنا نہیں ہوا ہے، صحابہ کرام نہیں لڑے، آیت نازل ہوئی ہے، نہیں لڑیں گے، کیا وجہ ہوئی ہے؟ کہ جہاد کبیر کا معنی لڑنا نہیں ہے، جہاد کبیر کا معنی ہے پرانی تعلیمات کو لے کر اس کے ذریعے سے کفار کو دعوت دینا، دعوت اللہ جو ہے یہ جہاد کبیر ہے، دعوت اللہ یہ جہاد کبیر، اور خیر جہاد سے صحابہ اکرام نے، صحابہ اکرام واپس ہوئے، اور نے فرمایا بہت اچھا واپس آنا، واپس آئے اور جانا میرے جہاد رسول اللہ خلال جہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے. صحابہ نے کرام نے پوچھا کہ لڑائی سے واپس آ رہے تھے، بڑا چھوٹے بڑا جہاد کیا ہے؟ صاحب نے فرمایا کہ مجاہد ہے نفس، نفس کی اصلاح کے بارے میں فرمایا کہ نفس کی اصلاح جو ہے یہ جہاد اکبر ہے، اور لڑنا جانا مطلب جہاد اکثر یہ جہاد اصغر ہے. صاحب ایک روایت پر بات کرو جی، تو پہلے صاحب آپ نے اس پر تحقیقات کی ہوئی، آپ بولیں جی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے مارکے سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاکثر الى الجہاد الاکبر. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پوچھا قالوا وما الجہاد الاکبر؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدۃ العبد حواہ، بندے کا خواہشات نفسانیہ کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اور بعض روایات میں جہاد النفس بھی ملتا ہے، کہ مجاہدہ نفس جو ہے یہ جہاد اکبر ہے. یہ حدیث مختلف سندوں کے ساتھ مروی ہے، تین سندیں اس کی مشہور ہیں. ایک سند وہ ہے جس جو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے اس حدیث کو تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے. سند اس کو کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کن لوگوں سے راوی تک وہ حدیث منقول ہوئی ہے. تو خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کی پہلی سند ہے جنہوں نے اس حدیث کو اس سند سے تاریخ بغداد میں روایت کی ہے. دوسری مشہور سند اس کی امام غزالی کی ہے، احیاء العلوم میں مختلف مقامات پر امام غزالی نے اپنی اس سند سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. محدثین کرام ان دو سندوں کی وجہ سے اس حدیث پر اشکال کرتے ہیں کہ بھائی ان دو سندات میں جتنے راوی ہیں وہ جھوٹے ہیں اور کذاب ہیں، اس لیے جناب جو مدار سند ہوتا ہے یعنی مرکزی راوی ہوتا ہے وہ کذاب ہے، اس وجہ سے انہوں نے حدیث کو مانا نہیں ہے. مثلاً ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کیے، موضوع کہتے ہیں کھڑی ہوئی حدیث کو. دوسرے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ حدیث موجود نہیں ہے، لیکن حقیقت ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے اس حدیث کا انکار کیا ہے اور اس کو موضوع کہا ہے، ان کی نظر محض ان دو مشہور سندوں پہ رہی ہے، خطیب بغدادی صاحب والی سند پر اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ والی سند پر. اس حدیث کی ایک صحیح سند موجود ہے اور وہ ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی سند، اور یہ سند عام طور پر اہل علم میں اور کتابوں میں تو غیر معروف ہے، لیکن یہ سند صحیح ہے. اور اس سند سے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد الکبیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. اور اس سند کے بعد امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اسنادہ فیہ ضعف، کہ یہ سند ایسی ہے کہ اس میں ضعف ہے. اب بعض اہل علم کو یہاں پر شبہ ہو گیا ہے کہ چونکہ یہاں پر فیہ ضعف فرمایا تو یہ سند بھی ضعیف ہے، حالانکہ ضعف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. ہر حدیث جس پر ضعف کا حکم لگ جائے تو اس حدیث کو رد نہیں کیا جاتا. ضعف کی ایک قسم موضوع بھی ہے، گھڑی ہوئی حدیث یہ بھی ضعیف ہے، اور ضعف کی مختلف مدارج ہیں، مختلف درجے ہیں. یہ جو جس درجے کے اعتبار سے امام بیہقی نے اس حدیث کو کہا کہ اسناد فیہ ضعف، وہ ضعف اس درجے کا نہیں ہے کہ جناب اس کی وجہ سے اس حدیث کو رد کیا جائے. اور وہ ضعف کیا ہے؟ وہ ضعف یہ ہے کہ جناب امام بیہقی کی اس سند میں لیث بن ابی سلیم ایک راوی ہے، اس راوی کی وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور وہ راوی اس درجہ کے ضعیف نہیں ہے کہ اس کی روایت پہ چھوڑ دی جائے. کیوں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں حدیث کی درجہ بندی کی ہے. پہلے درجے میں انہوں نے ان راویوں کو رکھا ہے جو تقوی کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے تھے، اور ضبط و اتقان یعنی حدیث کو ضبط کرنے کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے تھے، حافظہ اور یاداشت کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجے کے تھے. دوسرے درجے میں انہوں نے ان راویوں کو رکھا ہے جو تقوی اور ورا میں اور للہیت میں اعلیٰ پائے کے تھے، لیکن ضبط و اتقان یعنی یاداشت و حافظ میں پہلے والے درجے کے حضرات سے فروتر تھے، ان سے قدرے کم تھے. تو لیث بن ابی سلیم کو امام مسلم نے اس دوسرے درجے کے راویوں میں رکھا ہے، اور باتفاق محدثین یہ دونوں درجے کے حضرات جو ہیں، ان حضرات کی روایتیں تہائی ستہ میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور لیث بن ابی سلیم سے امام مسلم نے روایتیں لی ہیں، اور امام بخاری نے سب انم سے روایت لی ہے اور امام مسلم نے اصالت انم سے روایت لی ہے. تو اگر لیس بن نبی سلیم کو اس درجے کا ضعیف راوی قرار دیا جائے کہ اس کی حدیث کو بالکل ٹھکرا دیا جائے اور رد کر دیا جائے تو پھر تو مسلم کی بہت ساری روایتوں کو ہمیں چھوڑنا ہوگا, بخاری کی بہت ساری تبن روایتوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا. تو لیس بن نبی سلیم جو جس کی وجہ سے انہوں نے امام بیکی نے اس حدیث سے ذوق کا حکم لگایا وہ اس درجے کا ضعیف نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے جناب اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے. اور وہ محدثین کرام جس آدمی کو ضعیف کہتے ہیں تو اس کے وجہ ذوق کو دیکھا جاتا ہے. تو انہوں نے جو اس کے وجہ ذوق کو بیان کیا ہے وہ وجہ ذوق یہ ہے کہ جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور 90 سال تک پہنچ گئے تھے, اسی اوپر پہنچ گئے تھے, تو پھر ان کے حافظے میں قدر کمزوری آ گئی تھی. تو اس سے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ روایت انہوں نے اس عمر سے پہلے ذکر کی ہے تو وہ روایت پھر قبول کی جائے گی بالاتفاق, اور اگر جناب یہ روایت اس عمر کے بعد ہے یعنی جس میں حافظے میں کمزوری آ گئی تھی تو پھر اس کے بارے میں ذوق کا حکم لگایا جاتا ہے. اور تحقیق یہ ہے کہ لیس بن سلیم کی یہ روایت حافظے کی کمزوری والی عمر سے پہلی کی روایت, تو لہٰذا یہ اس حدیث کی جو ہے وہ سند کی تحقیق ہو گئی کہ جناب سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح. متن کے اعتبار سے اگر کوئی حدیث کے الفاظ ایسے ہوں کہ جناب اس میں عام اصولوں سے وہ حدیث جناب ٹکراتی ہو تو اس پر جناب وہ ذوق کا حکم لگا دیتے ہیں یا اس میں تعویل کرتے ہیں یا جناب اس پر دیگر حدیث کی ترجیح بیان کرتے ہیں. تو بعض حضرات نے اس حدیث کو قرآن پاک کے بعض نصوص سے متعارف سمجھا, جیسے کہ ایک نص جس میں اللہ رب العزت نے آیت میں فرمایا کہ تم جو اللہ کے راستے میں لڑنے والے مجاہدین ہیں وہ بیٹھ گرم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتے. تو بہت سے مفسرین نے یہاں پر قائدین گرم میں بیٹھے ہوئے کی تشریح اس سے کی ہے کہ جو قتال نہ کرنے والے ہوں چاہے پیچھے کوئی بھی دینی کام کرنے والا ہوں. تو اس آیت کے ساتھ بعض لوگوں نے اسے متعارف سمجھ کر اس کے متن کو ضعیف کہہ دیا. اس پر جناب بہت ساری تعویلات پھر مختلف حضرات نے کی. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھاٹیوں میں سے گھاٹی میں بیٹھ جاؤں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں, ذکر و عبادت میں مشغول ہو جاؤں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا نہ کریں کیونکہ اللہ کے راستے میں ایک گھڑی کھڑے ہونے کا جناب اتنا اجر ہے. وہ حدیث کہ اللہ رب العزت کے راستے میں یعنی فی سبیل اللہ ایک صبح ایک شام لگانا دنیا معافیہ سے بہتر ہے. حضور علیہ السلام نے ان کو وہاں پر بیٹھنے سے اور اکیلے ذکر عبادت کرنے سے منع کیا. بعض حضرات نے اس حدیث کو لیا ہے کہ دیکھو وہ بھی تو اپنی اصلاح نفس نہیں بیٹھ رہے تھے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں اسے بہتر زیادہ ہے. لیکن حقیقتا اس کا متن بھی وہ ضعیف نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی متن کی بہت ساری معیدات موجود ہیں, بہت ساری معیدات موجود ہیں. خود صحاح ستہ میں روایت آئی ہے کہ جناب اصل جہاد جو ہے وہ نفس مجاہد کا جناب اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور اصل ہجرت جو ہے وہ گناہ کو چھوڑ دینا ہے. تو اس طرح کے احادیث جو ہے وہ اس متن کی معیدات ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں کہ بھائی جناب اس سے مراد جہاد نفس ہے. تو قول فیصل جو نکل آتا ہے وہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے تقریر کی ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ نے یہ فرماتے ہیں کہ جناب قتال فی سبیل اللہ, قتال فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اگر بغیر اخلاص سے ہو اور انسان ویسے ہی لڑ رہا ہو جناب اپنی نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے تو ایسا جہاد محض جہاد اصغر ہے, وہ جہاد اکبر نہیں. وہ جہاد اور اس کے مقابلے میں یہ شخص نفس کی اصلاح کرتا اور جناب اپنے نفس کو بناتا تو یہ جہاد اکبر تھا اس کے لیے. لیکن اگر کوئی قتال کر رہا ہے اور وہ بال اخلاص کر رہا ہے, اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ جہاد اکبر ہے. لیکن یہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعویل ہے. بعض علماء نے اس کی تعویل ہمارے استاد مفتی دروس قلبی صاحب نے مسلم شریف پڑھاتے ہوئے اس کی تعویل یہ بیان کی کہ حدیث شریف میں جو مجاہد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے وہ دورانیے کے اعتبار سے کیا ہے کہا گیا ہے, کیونکہ جہاد نفس کا دورانیہ طویل ہے, اس کی ضرورت ہر وقت پیش آتی ہے. اور کافروں کے ساتھ جہاد کا دورانیہ کم ہوتا ہے, وہ بس آپ لڑے اور واپس آ گئے, کافروں کو شکست ہوئی, آپ کو فتح ہوئی جائے. تو جہاد جو قتال والا جہاد ہے قتال بھی سبیل اللہ ہے, چونکہ اس کا دورانیہ کم ہے وہ بعض اوقات میں ہوتا ہے, اس لیے جناب وہ اس کو جہاد اکبر کہا گیا. اور یہ چونکہ پوری زندگی اس میں لگنا پڑتا ہے, ہر وقت فکر رکھنی پڑتی ہے, تو اس لیے جہاد نفس مجاہد نفس کو جہاد اکبر کہا گیا. لیکن آخر میں جو ساری تفصیلات سے جو چیز اور خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مجاہد نفس وہ ہر وقت جہاد اکبر ہے، وہ ہر وقت جہاد اکبر ہے۔ اگر آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں اور کافروں کے سامنے لڑ رہے ہیں اور آپ نے جناب کافروں پہ گن تانی ہوتی ہے، اسلحہ تانا ہوا ہے، اس وقت بھی مجاہد نفس جہاد اکبر ہے۔ وجہ یہ کہ اگر اس وقت بھی آپ جہاد اکبر سے غافل ہو گئے اور آپ کا نفس وہ اللہ کی سے موڑ کر کسی اور طرف دنیا کی طرف متوجہ ہو گیا تو آپ کا سب کچھ غارت ہو گیا۔ تو اس وقت بھی اپنے نفس کو کنٹرول کرنا وہ جہاد اکبر ہوتے ہیں۔ جہاد تو آپ کر رہے ہیں لیکن نفس کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ساتھ اس وقت اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑے گا۔ تو جو جہاد جس کی ضرورت محاذ جنگ کی بھی رہے، جس کی ضرورت نماز کے دوران بھی رہے، جس کی ضرورت زکات دینے کے دوران بھی رہے، جس کی ضرورت اعتکاف اور روزے کے دوران بھی رہے، تو وہ لا محالہ جہاد اکبر ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے قتال فی سبیل اللہ کی اہمیت کم نہیں ہوتی، بلکہ اس سے قتال کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے قتال کو خالص کرنے کے لیے اس جہاد اکبر کو انسان کے لیے ضروری قرار دیا کہ دشمنوں سے لڑنے کے وقت اپنے نفس اور شیطان سے بھی لڑنا آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ کافروں کے خلاف آپ کا جہاد جیسے قارت ہو جائے۔ نکلا ہوا کافروں کے خلاف اپنے ساتھی کے ساتھ لڑائی ہو گئی اور آپ نے فساد شروع کر دیا، فساد کے ساتھ تک پڑا، اپنے ساتھی کو قدر کر دیا، ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں مختلف جہازوں میں۔ اس کو قتال کا عمل تو حاصل تھا، اس کو اصلاح نفس کا عمل نہیں حاصل تھا، تو اس لیے وہ چیز اثر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا یہاں کا استعمال خطرناک ہو گیا۔ وہاں کا استعمال خطرناک ہو گیا کیونکہ اس کو جو اصلی جہاز بنیادی تھا وہ اس کو حاصل نہیں، جو کہ جہاد نفس ہے۔ تو اس لیے یہ جس کو کتاب جو ہے وہ ہوتی ہے جس وقت شروع ہو جائے تو اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، اور جو دوران اس کا دورانی ہے جو ہے اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ رمضان کا روزہ آپ نے کروایا ہے جنگ کے لیے، اور تین نمازیں روزہ خدمت میں آپ کی قضا، چار نمازیں قضا ہوئی ہیں، بعد میں پڑھی گئی ہیں کیونکہ حضرت نے مشکل سے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ وہ پھر اتنا اہم ہے کہ اس دوران سب سے افضل ہو گیا، نماز روزہ سب سے افضل ہو گیا، لیکن ہے وقت ہی ہے افراد باہر اترے تھے وقت افضل ہو گیا۔ تو یہ تشریف جو خیر وہ ذکر رہے تھے کہ ایک عبادت براہ راست ہے، ڈائریکٹ عبادت، ایک عبادت بالواسطہ ہے، عبادت براہ راست سب چیزیں گے نہیں، اور عبادت بالواسطہ انڈائریکٹ عبادت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ انڈائریکٹ عبادت جو ہے وہ دنیا کے سارے کام، دکان، نوکری، ملازمت، بیاہ شادی، اولاد کا پالنا، جتنے دنیا کے کام ہیں سارے کے سارے جو ہے یہ ڈائریکٹ عبادت اگر نہیں ہے انڈائریکٹ عبادت۔ عبادت کم ہوتے ہیں جب کہ اللہ پاک کے احکامات کی روشنی میں، جب تاجر صدوق سچا تاجر جو ہے یہ من نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، سچا تاجر جو ہے بروز قیامت انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر جو ہے یہ برال قیامت انبیاء صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگا، اتنا بڑا درجہ ہے۔ تو جو آدمی تجارت کو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کر رہا ہے اور خدمت خلق کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں کر رہا ہے، اس میں جھوٹ نہیں بولتا ہے، سچ بولتا ہے، تو یہ انڈائریکٹ عبادت ہیں، بال واسطہ عبادت ہیں، سارے دنیا کے سارے کام، اس لیے مسلمان کی ساری زندگی وہ عبادت ہے، اس کا کوئی لمحہ عبادت کے بارے میں غیر نہیں، یا تو براہ راست عبادت ہے یا وہ بال واسطہ عبادت، یا ڈائریکٹ عبادت ہے یا انڈائریکٹ عبادت، بال واسطہ عبادت ہے یا براہ راست عبادت ہے۔ اب یہ انسان کا بنیادی مقصد اللہ پاک کی پہچان اور اللہ پاک کی بات اور عبادت کی بات ہو گئی۔ اب اس کے لیے دو چیزیں ضرورت کے درجے میں، یہ عبادت کس نے کرنی ہے، یہ معرفت عبادت کس نے کرنی ہے؟ انسان نے، یہ انسان نے. لہذا انسان کو دو باتوں کی ضرورت ہے. ایک بات یہ ہے کہ یہ اس کی اپنی ذات باقی رہے، بقائے ذاتی، بقائے نفسی، بقائے ذاتی، اس کی اپنی ذات باقی رہے. اپنی ذات کیسے باقی رہے گی؟ وہ کھانا پینا، لباس، گھر چھپانے کا مقام، بیماری کے دوران علاج، دشمن سے حفاظت کے لیے گمتی نظام، یہ چیزیں اس کی بقائے ذاتی کے لیے ضروری ہیں. کون کون چیزیں بقائے ذاتی کے لیے ضروری ہیں؟ کھانا پینا، کپڑا، گھر چھپانے کے لیے جگہ، بیماری میں علاج، اور اس کی حفاظت کے لیے حکومتی نظام. اس بات کا خیال ہو، یہ بقائے ذاتی کے لیے. اور بقائے نوعی، انسان زمین پر باقی رہے، وہ کیسے ہوگا؟ وہ شادی بیاہ سے باقی. بقائے نوعی جو ہے وہ شادی بیاہ سے ہے، اور بقائے ذاتی جو ہے وہ چھ ضروریات جو بیان کی. تو اس لیے انسان کی، جب انسان بالغ ہوتا ہے اور چیزوں کو محسوس کرنا شروع کرتا ہے، تو اس کو پہلی جو اس کی پہلی بیداری اس پر آتی ہے، پہلی بیداری اس پر آتی ہے کہ اس کی جنسی قوت بیدار ہوتی ہے، سیکس اس کی سٹیمولیٹ ہوتی ہے. انسان سیکس اویئر ہوتا ہے، یہ جنسی خواہش محسوس کرنا شروع کرتا ہے. اور جنسی خواہش اللہ دوبارہ بتالا اس کو بقائے نوعی کے لیے دے رہا ہے، اس سے انسان کی نسل باقی رہے. عام ذمہ داری کے لیے، عام کام کے لیے اس کو یہ چیز دہ جاری ہے کہ اس سے انسانی نسل باقی ہے. یہ بیاہ شادی کرنا، بال بچے پیدا کرنا، ان کو سنبھالنا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اگر جن کی جذبے میں اللہ نے مزہ، کشش اور چسکا نہ رکھا ہوتا، اس کے لیے کوئی اختیار نہ ہو. جب عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو درد شروع ہوتا ہے، تو وہ اس بات کا پکا ارادہ کرتی ہے کہ اس کے بعد خاون کے قریب نہیں ہو. اتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اور اس کو بڑا سا غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سر پھوڑ دے، جس کی وجہ سے اس تکلیف میں مبتلا ہوئی ہے. اور جس وقت یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، چاہے جنگل جائے، پاک ہو جائے، اور اتنی سب کشید کو پیدا ہوتی ہے، پھر اس کی طرف آ رہی ہے. تو اس کے اندر اللہ تبارک نے کشید رکھی، یہ کشید نہ ہوتی تو کوئی انسان بھی زواجی زندگی اور شادی کی زندگی کے تیار نہ ہوتا. اب یہ کشید جو ہے جہاں ضرورت کے لیے ہے، وہاں سخت آزمائش کی ہے، سخت آزمائش کی ہے. اس کشید کی وجہ سے انسان گناہ کی طرف سیکھتا ہے، گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. پیسے کی آزمائش نومر نوجوان کے لیے ہے کہ جنسی جذبے کا مقابلہ کرنا، اور اس مقابلے میں جو ہے تو 99% طے ہو جاتے ہیں، 99% سے کوتاہیاں ہو جاتی اور طے ہو جاتی. آج کل جن لوگوں کو میں 100 سال، 120 سال، 150 سال ہوتی کرتے کہ یہ اپنی حفاظت کرتے، لیکن یہ حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے. اس آزمائش کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے، اس کے آگے پہل ہو جاتا ہے، ہتھیار ڈال دیتا ہے. اور یہ پشاور مسلم شعبہ نفسیات والے ایک تقریر میں چتر آیا کرتے ہیں، ان کا بڑا ٹرانسفر گزرا ہے، بڑا سائیکالوجسٹ ہوا ہے. فرائڈ فرائڈ کہتا ہے کہ دنیا میں جذبہ ہی جذبہ ایجنسیا ہے، اور 100% لوگ جو ہیں وہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کوئی آدمی ویسا نہیں ہے جو اپنے آپ کو اس سے بچا سکے. سارے فرائض کو جو اپنا امام مانتے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور بیان کے دوران جب میں نے یہ بیان کیا جلد ہم ایسے فروغ ہیں, فروغ والے لوگ جذبہ ایجنسی کی 100% اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور آدمی کو تو بتایا کہ اس طرح کا زندگی جو صرف 100% مخلوط تعلیم میں چلنے والے طلباء ساتھ 100% مخلوط. وہ بڑے حیران کہہ رہے تھے کہ سر از اٹ پاسبل, وائی ناٹ پاسبل, ممکن ہے ہم عملی طور پر اس کو برت رہے ہیں, کر رہے ہیں, اور بلدی طرح مخلوط تعلیم میں پڑھنے والے طلباء اور مخلوط تعلیم میں جو ہے تو پڑھانے والے اساتذہ غیر شدہ 100% کوتاہی سے بچنے والے. تو اصلاح ممکن ہے لیکن اصلاح کرنے کا طریقہ ہے, اصلاح کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ طریقہ اگر آدمی برتے گا ہو جائے گی, نہیں برتے گا پہلے سیکھے گا, اس کو سیکھنے کے بعد پھر امید اور اس کو کرے گا. ہمارے پروفیسر صاحب سے عالم خان دہ یونیورسٹی میں جو ہم نے دہ یونیورسٹی کے بڑے ماہر پروفیسر محبوب ہیں, دارچینی پر اس کی ریسرچ ہے, دارچینی جو ہے شوگر کنٹرول کرنے میں اتنا کردار ادا کرتی ہے کہ 20 یونٹ انسولین لگانے والا جو ہے وہ 18 پر آ جائے, 15 پر آ جائے گا دارچینی استعمال سے, اس کا دارچینی کام ہے. تو ایک دفعہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آیا, پی ایچ ڈی کے دوران رکھی آج میں مسلمان کے بایا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ میں تھا, مسلمان کیا اس نے. پھر دوبارہ امریکیوں کے ایک قانون ہے کہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے تو ایک سال کے لیے پھر بڑھانے پوسٹ کا ریسرچ فل برائٹ اسکالرشپ سکتے ہیں, فل برائٹ اسکالرشپ اور ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی کے بعد ایک سال کے لیے اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنے بال بچے ساتھ مل جائیں. پھر انہوں نے ہمارے دو ساتھیوں کو فل برائٹ اسکالرشپ پر پھر بلایا ہے تاکہ پہلے یہ شکایت نہیں ہوئی ہیں, اب ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو یہ فل رائٹ اسکالرشپ کا سال گزار کے آیا, میں نے اسے کہا کہ عالم خان سے اس سب آپ بال بچوں کے بغیر تھے تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کیا, ہم لوگ ہمارا بیٹھا کر دو تو گڑے بڑے کو نہیں کھڑی نا, گڑے بڑوں کو نہیں پتہ چلے, ہاں جی گڑ بڑ تو نہیں کرتے رہے وہ, ایک سال تم نے گزارا بغیر بال بچے کے. تو اس سے کہا میں ڈاکٹر صاحب اس طرح کی بات نہیں ہے, اس طرح کی بات نہیں ہے, بلکہ ہارمونل آرکیسٹرا, ہارمونل آرکیسٹرا از این آرکیسٹرا, اف یو بیٹ اٹ بیٹ اٹ اف یو بیٹ اٹ اٹ ساؤنڈ, اف یو ڈو ناٹ بیٹ اٹ اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ. یہ جو جنسی طاقت ہے اس کے جو حضور اس کے جو گرینڈ کام کر رہے ہوتے ہیں اور آرکیسٹرا ہے, وہ ایک گانے بجانے کا طائفہ ہے, گانا بجانے کے آلوں کو اگر آپ بجائیں تو بجتے ہیں, نہ بجائیں تو نہیں بجتے. اف یو بیٹ اٹ اٹ ساؤنڈ, اف یو ناٹ بیٹ اٹ ڈز ناٹ ساؤنڈ, اگر تو تم بجاؤ تو بجتا ہے, نہ بجاؤ تو نہیں بجتا. ڈھول وہاں پر پڑا ہوا ہے, یعنی ڈھول پڑا ہوا ہے, تب وہ تو پڑا ہوا کچھ اور نہیں پڑا, اور سب بجائیں گے بابا کو بجائیں گے, یعنی اور دوسری کیا چیز ہوتی ہے تو آ کر بجاتے ہیں, یعنی یہ نہیں ہوتا اس کو سننا کو کوئی بجائے تو بجتی ہے, نہ بجائے تو پڑی خود تو نہیں بجتی ہے. تو اس نے کہا کہ صورت حال یہ ہے, اور ہمارا سالہ میرا کینیڈا میں ہوتا ہے, اس میں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیت مانے بلا قرآن مانے, تو اس نے کہا کہ میں اس بزرگ کا موت کیا ہی زیادہ فوش, جن کی آدھی بنیاد ہوتی ہے نا, یہ 16 سال کی لڑکی ایک جین پہنوں اور ایک بنیاد پہنے ہوئے کر رہی ہوتی, اتنا خوش ماحول اور اس نے کہا کہ میں نے وہاں پر مراقبہ پختہ کیا ہونا کہ اللہ پاک حضر ناظر ہے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ ہے مراقبہ تو میں نے پختہ مراقبہ میں نے پختہ کر لیا ہوں اور مراقبہ پختہ کرنے کے بعد اتنا عرصہ میں رہا ہوں بفضل تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف نہیں اس خوش ماحول سے کوئی تکلیف نہیں دنیا کسی کے پیار میں نوروں سے کم نہیں ایک دل دبایا دل میں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل دبایا دل میں نوروں سے کم نہیں سبحان اللہ ہر وقت کا ساتھ ہے ہر وقت کا ساتھ حضرت بلال کا ہر وقت احساس ہر وقت محسوس ہونا کہ ہم کسی کے ساتھ ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہے ہم کسی کے ساتھ یہ کوئی اثر ہی نہیں آپ میں دعوا کہتا آپ کو باہر پوچھ کے سنائے جنوبی افریقہ میں ہم گئے تو جن کو مجھے یونیورسٹی میں تقریر کرنے کے لیے لے گئے استاد ہے ہماری بچوں سے تنخواہ ہے بچوں کے امام صاحب تھے ایک مین تھا ہمارے دوسرے کے منظر ماں کے ڈاکٹر صاحب ایک چوتھا ساتھی تھا انڈسٹری میں جو تقریر کرنی تھی اور انڈسٹری کا ماحول تو ایسا ہے کہ بس کھلے آپ سڑکوں پر لوگ چمٹتے ہیں لڑکے لڑکے ہیں واپس آئے زور کی نماز پڑھانے کی ضرورت تھی امام صاحب نے کہا میں نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ حضور توڑ ماحول ہے بزرگ کرائی حضور توڑ ماحول میں نے کہا اللہ کے فضل سے صبح حضور کے ساتھ میں گیا ہوں اسی حضور کے ساتھ میں آپ کو نماز پڑھوں میں اللہ کے رستے میں نکلا ہوا تھا تو اللہ کے رستے کی برکت تھی کہ میرا خیال ہے کہ درخت نہیں ملتا میرے کتے بلی کتے بلیاں پھر رہے ہیں اب یہ ہے کہ جذبہ جنسیا کو قابو میں لانے کا طریقہ کار اس کے اندر جو بیٹھ ہونے کے بعد اپنے اپنے حالات بتاتا ہے اور اس کے مطابق تو اصلاح دیتا ہے بیٹھ ہونے کے بعد اپنے حالات کو چھپانا نہیں ہوتا ہے ان چھپانا نہیں ہوتا ہے سارے حالات بتانا ضروری ہوتے ہیں اور بشائے کرما اپنے کو کسی کا راز کسی پر فائش نہیں کرتے ہیں یہ عام فرائض میں سے ایک فریضہ ہوتا ہے ہمارے ایک ساتھی جہادی تنظیم میں کام کر رہے تھے کہتے ہیں جو جہادی تنظیم میں چلا رہے تھے ان کو بیعت کی ضرورت دی ہوئی تھی تو ان سے ہم بیعت بھی کرے کہتے ہیں جب وہ جہادی تنظیم کے اختلافات آئے تو کہتے ہیں جتنی ان کو ہم نے خط لکھے تھے سلائی سارے خطوں نے ہمارے خلاف استعمال کی ایسا ہی ہوئے تو ہر صاحب میں نے کہا یہی وہ خیانت اور گناہ کبیرہ ہے بلکہ یہ ہے تو اس آدمی کا ایمان خطرے میں ہے اس شخص کا یہ صحیح ہوتا ہی ہوتا ہے اس کا ایمان خطرے میں ہوتا ہے کیونکہ عام فریضہ اس کو میں یہ لگایا گیا تھا جو لوگ اپنی اصلاح کے لیے اپنے عیوب کے سامنے بیان کریں گے اس کو رات میں رکھے گا کسی کو نہیں بتایا اسی مسئلے کو تاہی ہوگی نہیں تو موجودی صاحب کی وہ بات ہوگی جو انہوں نے ابھی قرآن میں لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام سے فریضہ نبوت میں پتہ ہی ہوئی نا اس میں تو ہے تو فریضہ مشیخیت کی کوتاہی ہے جو کہ اللہ پاک کے ساتھ بد جانتی ہے تو اس نے عام آدمی کے ساتھ خیانت نہ کی بلکہ اللہ پاک کے ساتھ خیانت کی جس سے اس کو اتنا اعزاز دیا تھا کہ آپ کے سامنے آ کر لوگ اپنے عیبوں کو بیان کریں گے اور آپ ان کی اصلاح کی فکر کریں گے اور اگر بتائیں گے نہیں تو کیسے پتہ چلے گا اصلاح کا ایک آدمی مسلمان ہوئے اور مسلمان ہو کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زندگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں اور میں کفن چور تھا کپڑے کھودتا تھا اور ایک میں نے کپڑ کھودی اس میں نومر لڑکی دفن ہوئی ہوئی تھی بدکاری ہوگی تو اسلام صاحب کا غیرت کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے جتنا تکوا ہوتا اتنی غیرت نہیں ہوتی تو آپ نے اس پر سب غصہ کیا اور کی بہت ڈانٹ ڈپٹ کی اور اس کو بھگا دیا نکال دیا. بس یاد نہیں چلا گیا جنگلوں میں اور 40 دن تک جنگلوں میں دوڑتا رہا روتا رہا پریاس کرتا رہا. حضور احمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اور وہی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے اس کو پیدا کیا کہ میں نے اس کو پیدا کیا. یا اللہ تبارک اللہ آپ نے اس کو پیدا کیا, تم اس کو روزی دے رہے ہو کہ میں اس کو روزی دے رہا ہوں. یا اللہ تبارک اللہ آپ روزی دے رہے ہیں, اللہ پاک نے کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو آپ کیوں معاف نہیں کرتے. بلایا گیا تو عرض کر رہا تھا کہ اس طرح کے حقوق اپنے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں. اصلاح تبھی ہوتی ہے جب آج اپنا ایپ جان کر تو نفس ہے اس کو ایک نفس کی ایک کمزوری ہے, جب اس کو پتہ چل جائے کہ میری میرا یہ ایپ بیان ہوگا اور دوسروں کو پتہ چلے گا تو اس احساس سے ہی شخص آ جاتا ہے ہتھیار ڈال دیتا ہے. اگر کوئی تسلی ہو کہ میرا ایپ کسی کے سامنے نہیں آئے گا اور میں اس کو بدل سے کرتا رہوں گا پھر یہ نہیں سکتا ہے. جب اس کو یہ پتہ چلے کہ میرا ایم جو ہے سامنے آئے گا اس کو پتہ چلے گا لوگوں کو تو اس ڈر سے ہی یہ ہتھیار ڈال دیتا ہے. اگر اس ہتھیار نہیں ڈالے ہیں پھر آدمی جو ہے تو پوچھتا ہے, پوچھنے کے بعد پھر آدمی اطلاع کرواتا ہے. ایک بار ایک آدمی آ گیا بڑی عمر کے آدمی سے نکالنا چاہتے ہیں میں سننا چاہتا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ میں 4 مہینے سے گائے ہوئے ہیں, آپ کتنے چلاتے ہیں, آپ تو اسی کا کام کر رہے ہیں, میں اس طرح چھوٹے موٹے آدمی تو آپ سے بہت ہونا چاہیے, آپ کو مجھ سے بیٹھ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھے آپ سے بیٹھ ہونا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ کام کرنے والے آدمی. پھر وہ پیچھے پڑ گیا فون وقت لگائے ہوئے ساتھی میں بیٹھ نہیں کیا کرتا کہ آپ اپنا ایک کام کر رہے ہیں اسی میں آپ لگے رہے ہیں. لیکن آج یہ پیچھے پڑ گیا پڑ گیا تو اس میں اس کو بیعت کیا. میں بیعت کرنے کے بعد سمجھا کے ڈاکٹر صاحب میں اپنی اصلاح کے سلسلے میں بیعت ہوا ہوں اور میرے عیبوں میں ایک عیب یہ ہے کہ میں گھر والی سے حالت ایسے ملتا ہوں, حالت ایسے ملنا جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بدکاری کرنا. میں کبیلا تنخواہ پر نہیں آتا لیکن اسی کے برابر ہے انسان کے خلاف تو یہ بچ جاتا ہے لیکن ہے اسی کے برابر گناہ ہے. اب جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ اگر فوش ماحول میں ہیں فوش تصویریں دیکھتے ہیں اخبار انٹرنیٹ اور آپ کے بھائی بہن ساتھی جو فوش باتیں کرتے ہیں پہلے سے فرق کراتے ہیں عموماً ہمارے جذبات غلط ہوتے ہیں وجہ سے کہ ہم فوش ماحول میں فوش اخبار ٹیلی ویژن ڈش ٹیبل انٹرنیٹ ایسی مجلس ہیں جی اور ایسی جگہ پر جانا آنا جی جو لوگ زندہ مجلسوں کے عادی ہو جائیں وہ تو لاکھوں روپئے کروڑوں روپئے ہارتے ہیں جی. اس کا دعوت جو میرے ہمارے مریض نے مجھ سے کہا کہ ہمارا خاصن کا کاروبار تھا میرے بھائی کے اس کے 2 سالوں کا اور اس کاروبار میں جو ہے تو 1 کروڑ روپئے کا نقصان ہو گیا. تو 1 کروڑ روپیہ میرے ساروں نے میرے بھائی پر ڈال کر اس کو گرفتار کرا دیا اور جیل سے 5-6 دن بعد اس کی لاش نکل آئی کہ بیمار ہو کر مر گیا. پنجاب پولیس کا ایک سفر کرنے کا طریقہ ہے آدمی کو اندر گرفتار کر کے اندر لے جاتے ہیں اور اندر جو بھی کریں گے اس بات کریں اس کو صدر کر سکتے. تو میں نے کہا کہ ان لڑکوں سے جو 1 کروڑ روپئے ضائع ہوا ہے تو آپ معلومات کریں یہ لاہور کے گندے بازار کے مجروں کے عادی ہو گئے. وہاں پر جمع ہوتے ہیں وہاں پر لڑکیاں ناچتی ہیں اس کو مجرا کہتے ہیں. اس کے بعد اپنی طور پر جو ہے کھانا ہو جاتا ہے اس پر بڑا خرچہ آتا ہے بڑے پیسے لگتے ہیں اور جو اس کا عادی ہو گیا جب تک اس کا سر سدھار نہ ہو اس وقت تک اس کو چھوڑتا نہیں سر گوڑی میں سراب نہ چھوڑتا نہیں جس طرح کہ ایک آدمی اپنا سر کھا لیا یا کسی پر اللہ کا فضل ہو جائے تو بتائے ہونے کے حالات کسی کو ہو جائیں تو ہو جائے گا یہ جو خیال ہوتی ہے. کیا مضمون عرض کر رہے تھے تبلیغ والے ساتھ ہی آپ سے بیٹھ ہاں اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کوتاہی ہو رہی ہے او پہلے پیدا کرتے اس سے تو 12 سال میں فوج ماحول میں نہیں تھا اللہ تعالیٰ آدمی کو غذا میں پرہیز کراتے ہیں، اور چندہ ساری طاقت والی غذائیں بند کر دیتے ہیں کہ ہمارا ساتھی بیٹھ ہوا تو اس کو اس نے بتایا کہ میں نے بھی پرہیز کر لی، گوشت کی پرہیز کر لی، پھر یہ میرے جذبات نہیں ہوتے ہیں. تو اس نے کہا اخر میں نے دودھ کی جب پرہیز کی، ساری آبادی غذائیں بند ہوئی، دودھ کی پرہیز ہو کی سب میرے جذبات قابو میں آئے. چائے دودھ والی ساری اس نے میں چھوڑ دی تھی، سبزی کا سالن اور چائے وغیرہ کی جگہ پر بسکٹ پلتی، اس پر میں نے گزارا کیا. لیکن جب سارا مجاہدہ کیا ہے تو اللہ پاک نے استعان کی فرمائی. دوسری بات غذا کی کر دوں، غذا کی پرہیز کرائی اس سے بھی ٹھیک نہیں. یاد ہے تمہارے قلت میں کیا کروں، ایک آدمی ہمارے ضلع بیٹھ ہو کر لگا ہے، بس اطلاع ہماری ذمہ داری میں ذمہ داری ہے، اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اب کیا کریں. تو نشے کے لیے جب ڈاکٹر چیز پر نہ سمجھ رہا ہو تو شعبے کے دوسرے آدمی سے مشورہ کرتا ہے کہ دوسرے کو مہارت ہوتی ہے تو اس کی رہنمائی کر لیتا ہے. میرا خیال ہوا کہ باقی مشاہد کے ساتھ رابطہ کر کے اس بارے میں معلومات کروں. میں گھر پر آیا تو گھر پر جب پہنچ جاؤں تو کھانے کے لیے جب میں لوگ کھانا لائے، جتنی دیر کھانا نہ لائے وہ میں کسی کتاب کا مطالعہ شروع کروں. مطالعہ ہمارا مشہور ہے اس طرح زمانے کا، اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے. میں نے کھانا لایا، کھانا لا رہے تھے، میں نے کتابوں سے بند کھولا، کھولتے ہی پہلا مضمون سامنے یہ آیا. جس آدمی سے اپنی اہلیہ کے ساتھ قرآن ہے کوتاہی ہو، تو اس کا کفارہ ہے آدھا تولہ سونا، آدھا تولہ سونا اس کا جرمانہ ہے. اسے میں نے کہا جی تو کتاب میں مسئلہ نکل آیا، اور مسئلہ یہ ہے کہ آدھا تولہ سونا آپ کفارہ ادا کریں گے. بس اس بات پر اس کو اللہ نے روک دیا، اصلاح ہو گئی، اصلاح ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ یہ آدمی اس کے بارے میں صلاح کرے گا تب ہوگی. کر رہا ہے کر رہا ہے مزے کر رہا ہے. تو بھائی حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مثال بیان فرماتے تھے کہ ایک بلی آئی، اس کے رگمال پر خون پڑا ہوا دیکھا، خون کو اس نے چاٹا، بڑا مزہ آیا اور خون ختم ہو گیا، مزہ باقی ہے. اب اس نے پھر رگڑا رگمال پر، اس کی زبان زخمی ہو گئی، زبان زخمی کرتا خون نکلا، اس کو چاٹا، بڑا مزہ آیا، چاٹتے رہی چاٹتے رہی، یہاں تک سارا خون نکل کر پیٹ میں چلا گیا اور بن گیا. تو یہ اصل میں اپنا خون چاٹنا ہوتا ہے، اپنا خون چاٹنا ہوتا ہے، یہاں تک صحت اور عقل، صحت، دماغ، آنکھوں کی نظر، کانوں کی سنوائی، سب کچھ جب آدمی ضائع کر لیتا ہے اور پھر آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا. لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے. تو کیا بات تھی اس سے پہلے؟ آدھا تولا سونا، آدھا تولا سونا، ہاں وہ تو آدھا تولا ہو گیا نا. غذا کی پرہیز ہو گئی، غذا کی پرہیز کراتے ہیں تو غذا کی پرہیز کے بعد پھر جو ہے تو بعض آدمی کتنا تین دوتے ماہ بعد رکھنا، 13-14-15 شام کی تاریخ میں، 13-14-15 چاند کی تاریخ میں اس لحاظ میں روزہ رکھے، تو ان 3 دنوں میں چاند کا زمین پر بہت اثرات ہوتے ہیں، سارے جذبات جوش میں. اس لیے 3 دن میں روزہ رکھنے سے عام مزاج والوں کی اصلاح ہوگی. اس سے اصلاح نہ ہو رابطے میں دور ہو جائے، پیر کا روزہ اور جمعرات، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. ایسے نہ ہو رابطے میں ایک دن روزہ، ایک مہینے میں روزہ، ایک میں افطار، ایک میں روزہ افطار، بعد اس سے پھر زیر ٹھنڈا بچے ہوں گی نہ ہم سے ذہن میں قابل کیا دیں. اس کے آگے اتنا اس بات کا خیال خاص رکھتے ہیں، آدمی کنٹرول ہو جاتا ہے کہ کوئی اصلاح کرنا چاہے، طریقہ کار تو ہے، طریقہ کار ہے، ان طریقہ کار کو کرنا برتنا ہے، اس کو کرنا برتنا نہ کرے آدمی. اس پر تو گاڑی چلا رہا ہو، سمجھنا ہو، گاڑی کو ٹکڑائے گا اپنی جان کو نقصان پہنچائے گا، لاکھوں روپئے کی گاڑی تباہ ہوگی، اپنی جان جائے گی، ہڈیاں ٹوٹیں گی، نہ وہ طریقہ نہیں سیکھا ہے، اس کے بغیر ہی چل رہا ہے۔ پھر اس لیے اتنا نفس کا طریقہ سیکھنا ہوتا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس کو ہمیں برفا کرنا ہوتا ہے۔ بات ہمیں برفا کرتا ہے اللہ پاک کی قدرت میں جو ہے تھا، اس بات کا بھی مت ہے، بعد ہی قدر نہیں ہوتا کہ آدمی اصلاح کرنا چاہے اور اصلاح نہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے فکر ہوگی۔ اور وہ میں نے آپ کر دیا کتنا وقت مجاز پر رکھنا، باقاعدگی سے کام کرنے کے بعد بھی آدمی کو اپنی ذات کے اصلاح کے لحاظ سے اس کی اپنی کتنی ضرورت ہے، اس آدمی اپنی ضرورت کو سمجھا تب ہے۔ ہمارے پاس حضور ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ ایک شاہراہ ہے، ایک پگڈنڈی ہے، کہ ہمارا کام جو ہے وہ شاہراہ ہے اور غیر قسم کی پگڈنڈی ہے۔ پھر پیار کا جو آدمی پگڈنڈی پر ہو گیا، آپ خود بتائیں کتنا سا نقصان کیا، ملک میں زیادہ کا شراب پر چلنے کے لیے گاڑی بھی ٹھیک ہونی چاہیے، گاڑی بھی آنی چاہیے، ورنہ شراب پر چلتے ہوئے ایک گاڑی کو ٹکرا کر لاکھوں نے بھائی گاڑی کو باہ کرے گا، یا اپنے آپ کو جائے یا اپنی جان سے جائے گا یا ہڈیاں توڑے گا، اور اس کے لیے پگڈنڈی کام کرتی ہے۔ پگڈنڈی شراب پر ٹھیک رکھنے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ فلاسل سے ہیں دخل بیگ، دس و تدریس والے، تصدیق و تعلیم والے، جہاد قتال والے، دعوت و تبلیغ والے، اس شعبے کی تو سب کو ضرورت ہے، بیگ کے شعبے کی سب کو ضرورت ہے۔ اگر اس شعبے سے گزرے بغیر جہاد میں جائیں گے وہاں گڑبڑ کریں گے، اگر تو شعبے سے گزرے بغیر دس و تدریس میں جائیں گے وہاں گڑبڑ کریں گے، اس شعبے پر چلے بغیر تسلیم و تعلیم پر جائیں گے وہاں گڑبڑ کریں گے، اس شعبے پر گزرے بغیر سیاست میں جائیں گے وہاں گڑبڑ کریں گے۔ کیونکہ ذائقہ نفس جو ہے یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ اس میں ہر عمل میں اس میں آیا، اور دین کے جتنے پانچ شعبے ہیں، تصدیق و تعلیم، دس و تدریس، دعوت تبلیغ، قانون و آئین، کتاب، یہ پانچوں شعبہ جو ہیں، اس میں اگر آدمی اصلاح نفس کو بغیر چلے گا نقصان کرے گا، اب تو نقصان کرے گا شعبے کا بھی نقصان کرے گا، اور اب تو یہ حال ہو گیا مدارس میں شیخ العزیز بغیر بیعت کے ہیں، مدارس میں شیخ العزیز بغیر بیعت کے ہیں، مفتی بغیر بیعت کے ہیں، اور بغیر بیعت کے آدمی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ دو سالہ بچڑا یا بچی بغیر رسی کے، بہت سے کسی کی ٹانگیں توڑ دی، کسی بچے کو نیچے پیروں میں کر دیا، خوش کر دیا، بس یہ اور بھی کیوں کہ اس کے گلے میں رسی نہیں، جنگ جمل میں، جنگ جمل رضی اللہ عنہ میں ایک طرف ان کا لشکر تھا، ایک طرف عائشہ رضی اللہ عنہ، طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ، ان افراد کا لشکر، ان لوگ آپس میں جنگ جمل ہوئی ہے، پریشانی کی بنیاد پر چلیں، اس کی تفصیل آپ کو بتا دیں گے، شک نہ پیدا ہو۔ جنگ جمل میں مذاکرات ہوئے اور آخری رات ساری شکیں طے ہو گئی صلح کی، اور صبح معاہدہ لکھ کر دستخط ہو کر لشکروں نے اپنے اپنے رخوں پر روانہ ہونا تھا، اور خارجی جو تھے وہ اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ شورا کے اجلاس میں سب میں خارجی موجود تھا، خارجی شورا کے اجلاس تک میں موجود تھا، وہ باہر نکلا اس کے اپنے باقی خارجیوں کو کہا کہ ان کی تو صلح ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ صلح کا کیا مطلب، کہیں کہ صلح کا مطلب ہے کہ ہم تو مارے جائیں گے، ہماری ضرورت ہے کہ صلح کا کیا کریں، انہوں نے کہا کہ ان کی صلح نہیں ہونے دینی ہے، صلح نہیں دینی ہوتی ہے، اور صبح جو ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھی، اسلام ٹھہرا تو دیکھا کہ ان کی طرف حملہ ہو گیا، اور ان کے امام اسلام ٹھہرا اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حملہ ہو گیا، اور خارجی کچھ ادھر سے ہوئے اور میں حملہ کر مجم شروع جس کو جنگ زبردستی کہتے ہیں کرتا ہے رضا اپنا مینار جنگ میں اونٹ پر بیٹھی ہوئی کھڑی تھی اور سارا جو ہے تو خارجیوں کا جو ہے زور حملے کا اس اونٹنی کی طرف آ رہا اور دادا اکرام کے کتنے آدمی اس کی حفاظت میں شہید ہوئے حضرت اللہ کے ساتھی نے کہا کہ حضرت جب تک یہ اونٹنی نہیں نظر آتی ہے میدان میں نا اس وقت تک یہ جنگ ختم نہیں ہوئی تو میں کہا کیا کریں میں کہا اس طرح کریں کہ سونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں تاکہ یہ گرے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور اونٹنی گری یا تاجر اللہ پر گری ان کو حفاظت سے اٹھا کر میدان سے نکال کر باہر کھڑا کیا سب جنگ ختم ہوئی جنگ جبل کا کیا واقعہ بیان کرنا ہاں جنگ ڈبل کا یہ واقعہ میں نے بیان کرنا تھا کہ جس وقت حضرت اللہ کو غلام موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ میری ازواج مطہرات میں سے ایک سفر میں ہوں گی اور ان پر کتے بھونکیں گے اور وہ حق پر نہیں ہوں گے تو یہ واقعہ ان کے سامنے آ کے ان کو اندازہ ہو گیا کہ میں حق پر نہیں ہوں پیچھے اٹ گئی حضرت اللہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث سنائی گئی کہ فلاں موقع پر حضور نے فرمایا تھا کہ علی سے لڑے گا اور حق پر نہیں ہوگا آپ کو یاد رہا کہ مجھے یاد رہا وہ پیچھے ہو پیچھے خارجی نے کہا چلسی تو پیچھے جا رہا ہے تو ہٹ گیا جنگ سے اس نے کہا کیا کرنا کہ پہلے اس کو مارو تو اس نے آ کر خارجی نے وار کیا صلی رضی اللہ عنہ پر اور زخمی ہو کر گرے زخمی ہو کر گرے جب ان پر نظر ڈالی اگر میں آواز دی کہ یہاں پر علی ہے انہوں نے کہا کہ یہ علی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ علی سے کہو کہ کل آ جائے اپنے اندر سے تو غائب ہو گیا اور تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے علی سے کہو کہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے جب یہ پیغام حضرت علی کو پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ شکر اللہ کا حضور نے فرمایا تھا اللہ جگت پر نہیں جائے گا اگر کے گلے پر علی کی بیعت کا پٹا نہیں ہو شکر ہے کہ نظر سے جان نکلنے سے پہلے پہلے ان کو اس بات کا اعلان کی توفیق ہو گئی کہ میں بیعت میں داخل ہوں بچنا بچنا ساتھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بچنا اور نظر کی حالت میں بھی بیعت کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میرے بھائی بیعت جو ہے وہ نفس بیعت سب سے موقع ہے لیکن مقصد بیعت پر عین ہے بس اس مقصد بیعت اصلاح نفس ہے مقصد بیعت اصلاح نفس ہے اور مقصد بیعت پر عین ہے اور صورت بیعت جو ہے وہ سنت موقع ہے ٹھیک ہے نا ملک صاحبان کہہ رہے تھے وہ سنت دا منہ فلم کڑے رہے دورہ کڑے رہے خیر ہی دورہ عزیز پڑے گا اولا منطق والے بھی اور فلسفہ والے بھی اور جال مجرور بھی جال مجرور ضعیف بس کیا فلک ہے کلاس تک ہو رہا تو منطق فلسفہ بھی پڑھا ہوا ہو اور جال مجرور کا بھی باہر ہو ان سر اپنا ہوا تھا پھر تو تم ہاتھ لگانے کو ہی نہیں دیتا ہے جی تو حضرت صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ رسالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے کہ بیعت ہونا چاہتا ہوں انہوں نے کہا بیعت تو کریں گے لیکن تقریریں اور ساری میں کارکردگی چھڑاؤں گی احراج کی ساری کارکردگی اور تقریریں چھڑاؤں گی تو اس کے لیے تیار نہ ہو سکے تو ساری رحمۃ اللہ نے بیعت نہیں کی اور چالت رحسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے انہوں نے کہا آپ امیر شریعت اور اس کی بڑی شکتی ہے تو میں پیغام آتی میں آپ کو کیسے بیعت کروں بیعت نہیں کیا تو خود کروں پھر دوبارہ آئے پھر بیعت نہیں کیا تو خود کروں پھر تیسری بار آئے بیعت کی درخواست کرنے کا بھائی آپ امیر شریعت اور اس کی بڑی شکتی ہے سعید الحرار امیر شریعت تو میں کیسے آپ کو بیعت کروں اس پر پھر ان کو دقت تاری ہوئی روئے جب روئے تو پاس ہوئے مودی صاحب نے کہا کہ حضرت کون رو رہا ہے بیعت تو کر دیں انہوں نے کہا چپ کرو میں ڈیوٹی نکال رہا ہوں چپ کرو میں ڈیوٹی نکال رہا ہوں ان کے دل سے نکال رہا. پھر بحث کیا, بحث کیا تو اللہ کی شان سے انہوں نے اپنی قربانی کے ساتھ اپنے اخلاق کے ساتھ جائیداد کیے ہوئے تھے. رفت فرماتے تھے کہ آدھی زندگی جیل میں گزر گئی, آدھی زندگی ریل میں گزر گئی, ریل کے سفر کر سکتے ہیں اور جیل ہمیں بند ہو دین کے لیے. پھر اس لیے بحث ہوئے, بس تھوڑا ہی کام کرنا پڑا, بحث ہوتے ہی سارے خلافت ہو گئے. یہاں تو بہت مجھے زندگی گزاری ہوئی تھی. پہلے لوگ جو تھے وہ اس بات کے بارے میں فکر کرتے تھے کہ ہماری اصلاح کا کیا ہوگا, ہمیں کسی کے ہاتھ پکڑنے کی ضرورت ہے, بحث ہونے کی ضرورت ہے. پہلے زمانے میں پیر کا عمل ہوتے تھے, آپ مرید کا عمل ہوتے ہیں. آپ مرید کا عمل ہوتے ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ جی پشاور میں گرمی ہے, حبت ہے کہ نہیں ہے, ہم انتخاب کے لیے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں. یہ تو جام دینے کی نیت کرنی ہے اس کے سارے بارے میں, یہ تو اس کی بارش ہو رہی ہوگی گرمیوں کی اور آگ کی بارش ہو رہی ہوگی اور ہم آگے بڑھیں گے, اس کی نیت کی ہے کہ نہیں کی ہے. بس یہ تو جان تو ہے ہی چیز کہ اس کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے. گرمی کیا چیز ہے, گرمی تو کوئی خاص چیز نہیں ہے. دھوپ پیاس گرمی تکلیفیں مصیبتیں ایسا کوئی چیز نہیں. ہم نے تو جان دینے کی نیت کر لی, باقی تکلیفیں تو راستے کی ساری ختم ہو گئی. تو جدھر نجینے کو کہتے تھے ہم پیسہ آپ کو اور پپا کر چلے. تمہارا مجھے بات میں جان دینے کی نیت کر لیا اور آئرن میں تھے تو ہمارے ایک ساتھی سارے بدل پر دانے نکل آئے, بیمار ہو گیا بخار ہے سارے بدل میں نکل آیا. ساتھی نے مشورہ کیا کہ اس کو گھر بھیجنے چاہیے. چار سال کی ہوتے ہیں, بہت بڑے ہو گئے, ہم تو پچاسی سالوں کی عمر ہوگی, اس وقت نمبر ہوتے تھے. ان کے پاس ہم گئے, اس نے کہا کہ یہ افضال جو بیمار ہو گیا ہے جی, اس کو واپس گھر بھیجنا چاہیے. ان نے کہا کیا افضال نے جان دینے کی نیت نہیں کی, افضال نے جان دینے کی نیت نہیں کی, سب نومبر لڑکے ہم نے کیا بن رہی جان ہم اس بات کیا تو نہیں سکتے تھے. ہمیں تو سارے گھر ہے کہ ہمارے ساتھ جو بخار ہے بیمار ہے, لیکن میں بات کی تو بات مجھے ابھی تک یاد ہے. کیا افضال نے جان دینے کی نیت نہیں کی ہے؟ سبحان اللہ, یہ سب جان کا سودا ہے. جان کی قیمت دیارش میں ایک ویر اور اس زمین جان بازار سے سرو بارے دوش ہے. اس جان کو خوش کرنے والی جو خبر ہے اس سے سر جو ہے وہ کنوں کنوں کا بوجھ بن گیا ہے, کب اللہ کے رستے میں گرے, کب اللہ کے رستے میں گرے. اس نبی نے جان بجاتے ہیں سرو بالے دور سے جان کی قیمت پیارے عشق میں ہے. تو یہ جان کی قیمت تو عشق کی بستی میں لگتی ہے اور دور کی گلی میں لگتی ہے. ہاں جی, اس لیے اس کو اس وقت اس نبیل جائیں اس کو شبری دے سر جو ہے وہ بدن کا بوجھ بنی ہے. نئی دنیا کی گو کی بوریوں کو دیکھتا ہے آدمی تو بس فرقتا ہو جاتا ہے اور جو بات کچھ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, چلے آپ کو بتائیں کس طرح. ایک دفعہ انجینئر کے خیال فلم آیا, بڑی خدمت کرنے لگ گیا, مفت کا نوکر مل گیا ہے, جن نہ خدمت ہو. میں نے کہا کس لیے آئے ہیں خدمت کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی ایک آدمی کے پاس گیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے ہماری لڑکی پسند ہے خیبر میڈیکل کالج کی. تو اس نے کہا کہ وہاں ایک ڈاکٹر شدہ ہوتا ہے تمہارا مسئلہ ہوا کرے. تو میں اس کی آج آپ کے پاس آیا. اچھا جی, تو میں نے کہا کہ پہلے دیکھیں کہ اس کے سال میں محبت ہے بھی کہ نہیں ہے, صادق ہے کہ نہیں ہے. میں نے کہا کوئی شعر سناؤ. اس نے اس نے شعر سنایا ایسے کہ گویا اس کی آگ نکل گئی, اتنی کیسی ہے شعر پڑھنے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ جذبہ صادق ہے اس کا. خیر, ہماری مثال ہوتی ہے, ہم بھی سلسلے چلانے والے ہم بڑے ٹھگ ہوتے ہیں. ٹھگ ٹھگ پہچانتے ہو جی؟ ابھی سے ٹھگ کسے کہتے ہیں؟ پیسے میں ٹھگ کو کیا کہتے ہیں؟ جی.